عذر جوان نبارینه دلبر دلبر، جان جوان نشینه دلبر دلبر، منج جان و خیر ندی دلبر دلبر، تو ببینه لی دلبر دلبر دلبر. جبکم حس دکم زیت از نکار جیان بیروز بلت دیل دار.